นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะกรรมโรโกสัตว์โรคไปไปตามกรรมวันนี้พูดถึงเรื่องของกรรมกายกรรมวาจีกรรมและมโนกรรมสามทางที่ให้เราทั้งสุขและทุกข์มนุษย์เราเกิดมาเราไม่รู้ว่าเราเกิดมาได้อย่างไรหลวงพ่อเคยพูดมาหลายครั้งหลายหนการมนุษย์ที่จะเกิดก็มีสามอย่างวิญญาณตัณหากรรมทำให้มนุษย์เกิดแต่โดยชาวโลกเขาจะบอกว่าพ่อแม่ให้เกิดนี่สมมุติว่าพ่อแม่แต่ที่จริงแล้วนั่นก็คือวิญญาณตัณหากรรมวิญญาณความรู้สึกเจตสิกคิดนึกปรุงแต่งจิตปุถุชนเจอหน้ากันคู่เวรคู่กรรมกันรักใคร่กันสู่ขอกันแล้วก็การสมสู่อยู่กินด้วยกันการกระทำทำให้มนุษย์เกิดก็เรียกว่าพ่อและแม่ของเด็กที่เกิดมานั่นเองฉะนั้นเราเกิดมาจิตบริสุทธิ์แต่พอโตมาหน่อยสิ่งแวดล้อมต่างๆลูกเสียงกลิ่นรสสัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งกระทบเข้ามาความรู้สึกมันรับก็เลยกลายเป็นกิเลสตัณหาอุปาทานเกิดขึ้นกายกรรมวจีกรรมเกิดจากมโนกรรมตัวรู้สึกนั่นเองตัวรู้สึกมันก็อยู่เฉยๆกระทบทางตามันก็รู้กระทบทางเสียงทางหูมันก็รู้ทางจมูกมันก็รู้ทางปากมันก็รู้เย็นร้อนอ่อนแข็งมันก็รู้แต่เจตสิกตัวคิดนึกปรุงแต่งนั่นน่ะทำให้วุ่นวายคิดไปต่างๆนานาตัวแนวปฏิบัติเขาเรียกว่าตัวสมมุติบัญญัติสมมุติของกูตัวกูสมบัติของกูของมึงอะไรต่างๆมีเรามีเขาเข้ามาก็เกิดปัญหาขึ้นมานี่แหละสังคมโลกมันจึงวุ่นวายเห็นนั้นพระพุทธองค์จึงทรงตรัสแก่สาวกทั้งหลายเน้นหนักในการที่ทำวัดเช้านั้นพุทธคุณธรรมคุณและสังฆคุณมีเป็นหลักพระเจ้าตรัสรู้เองโดยชอบตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณท่านก็มาพิจารณาธรรมของพระองค์เป็นของที่ละเอียดดอนเรียกว่าปฏิสมุปบาท ไม่มีหัวไม่มีหางเป็นวัฏจักรตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นวัฏจักรหมุนเวียนเปลี่ยนไปโลกโกรธหลงพอตัวรู้สังเป็นโมหะก็มีโลภะโทสะเข้ามาหมุนเวียนเปลี่ยนไปของมันตลอดอันนี้ก็เรียกว่าวัฏจักรฉะนั้นมนุษย์เราเกิดมานี้เราเกิดมาเพื่อใจกรรมตามทั่วไปเขาว่าเราเกิดมาเพื่อใจกรรมเราต้องเชื่อกรรมหลวงพ่อเองก็เริ่มปฏิบัติมาแล้วก็เลยเชื่อกรรมทุกสิ่งทุกอย่างตัวเจตสิกมันปรุงแต่งจะเอาอันนู้นจะทำอันนี้อะไรต่างๆวุ่นวายไปหมดเรียกขันธมารขันธมารจะมีรูปประขันเวทนาขันสัญญาขันสังขารขันวิญญาณขันห้ากองก็เรียกว่าขันธมารย่นลงคือรูปนามขันธมารมันมาจากอะไรมันก็มาจากธาตุทั้งสี่ดินน้ำไฟลมลมบริหารขันลมคุมธาตุทั้งสี่ประชุมเข้าเดียวกันหน้าเมื่อขันห้าก็ย่อมมีอายตนะหกตาสำหรับเห็นรูปหูสำหรับเสียงจมูกสำหรับกลิ่นหรือหายใจเข้าออกปากสำหรับรับประทานอาหารหรือพูดกายสำหรับเย็นร้อนอ่อนแข็งกระทบเข้ามารู้ความรู้สึกทั้งห้าตวารแล้วก็จิตเจตสิกปรุงแต่งจิตต่างๆนานา วิบากกรรมมนุษย์เราเกิดมาไม่อยากเป็นอะไรแต่มันกรรมนั้นจำแนกเองดีพวกเราที่มาบวชพระเจ้าก็ไปเจอเทวทูตทั้งสี่คนแก่คนเจ็บคนตายสมณะพระเจ้าก็อุทานว่าบรรพชาดีนักแหละฉะนั้นพุทธองค์จึงได้ทรงผนวดออกแสวงหาโมกขธรรมเบื่อหน่ายในสังคมเบื่อหน่ายคนแก่คนเจ็บคนตายต่างๆที่ประวัติพุทธประวัติกล่าวไว้นางสนองกรมมาวางเหมือนป่าช้าจิตตอนนั้นเป็นกุศลจิตนิพพานเบื่อหน่ายจึงได้ออกแสวงหาโมกขธรรมจนได้ตัดสรู้ตัดสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณจะได้เผยแผ่ธรรมะพุทธองค์จนถึงเราทุกวันนี้ปัจจุบันยังสวดมนต์เช้าเนี่ยเน้นหนักในสาวกทางนั้นเลยท่านจึงจำแนกให้ชัดแจ้งว่าลูกไม่เที่ยงเวทนาก็ไม่เที่ยงสัญญาก็ไม่เที่ยงสังขารก็ไม่เที่ยงวิญญาณก็ไม่เที่ยงลูกเป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวตนเวทนาก็ไม่ใช่ไม่เป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวตนสัญญาเป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวตนสังขารก็เป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวตนวิญญาณก็เป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวตนท่านจำแนกให้เราสวดมนต์เช้าท่านเน้นหนักในสาวกผู้ใดได้สดับรับฟังก็สามารถจะพิจารณากายคตาสติเห็นตามความจริง ก็สามารถจะคลายความทุกข์คลายในวัฏจักรคลายความยึดมั่นถือมั่นลงไปได้เห็นเวทนาในเวทนาก็สามารถจะคลายความยึดมั่นถือมั่นลงไปได้เห็นสัญญาในสัญญาก็สามารถจะทำลายขันลงไปได้ขาดหมดสัญญาทุกสิ่งสัญญาทั้งตาทั้งหูทั้งจมูกทั้งลิ้นทั้งกายขาดหมดสมบัติสามารถจะพ้นจากกองทุกข์วิญญาณก็เหมือนกันความรู้สึกคิดนึกปรุงแต่งจิตเหมือนกันมันเป็นอนัตตาจะบังคับมันทำไมเพราะไม่ใช่ตัวตนเป็นนามธรรมฉะนั้นพุทธองค์จึงทรงเน้นหนักในสาวกผู้ที่มาบรรพชามาอุสมบทในผู้ศาสนาแต่ถ้าคารวะก็อีกแบบหนึ่งสั่งสอนแยกแยะเห็นนั้นในพุทธคุณจะบอกพุทธธรรมะพุทธองค์เรื่องในธรรมคุณก็ดีธรรมะพุทธองค์ตรัสไว้ดีแล้วทุกประโยชน์จะบทใดบทหนึ่งออกมาพิจารณาก็เป็นคุณธรรมทำให้จิตใจเราเนี่ยอ่อนโยนนิ่มนวลมีเมตตากรุณาต่อสัตว์โลกหรือเพื่อนฝูงต่อมนุษย์โลกเพราะนั้นคนเราเกิดมาเพื่อใช้กันทุกคนบวชรูปร่างหน้าตาดีมีสติปัญญาน้อมมาในการบรรพชาเป็นบุญกุศลแล้วฉะนั้นเราต้องระวังสามทางคือกายกรรมวาจีกรรมมันมาจากมโนกรรมนอกจากบุพกรรมร่วมแรงร่วมเคยสร้างเวรสร้างกรรมกันมาในอดีตก็สามารถใช้กรรมกันหลวงพ่อโดนมาทุกหลายครั้งถูกตีมาเป็นพระในอดีตเราคงเลยเป็นพระร่วงกันมาก็ใช้กรรมไปทุกสิ่งทุกอย่างเราตั้งปณิธานว่าจะใช้กรรมให้หมดไม่ว่าอะไรมันจะเกิดขึ้นเราก็จะใช้ภาวนาอยู่ในใจว่าไม่ว่าอะไรเกิดก็ว่าใช้ให้มันไปมันจะฆ่าจะแซงก็ให้มันฆ่ามันฆ่าเราดีกว่าเราฆ่าตัวเองมันก็ตั้งปณิธานเสมอและไม่ยอมถอยหลังด้วยเพราะเห็นแล้วว่าโลกนี้เบื่อหน่ายเพราะเป็นสิ่งจอมปลอมทั้งนั้นเราเกิดมาเราต้องพยายามที่จะรับใช้ทุกสิ่งทุกอย่างเรามาอยู่กันนี้ยังไม่มีอะไรก็เป็นบุพกรรมใจเขาก็ไม่ให้ไปดับหน้าดับหลังให้อยู่ก็อยู่มาจนบัดนี้ผ่านผู้ประสบนานาประการเวลานี้เราก็ทำเรื่องการขอเป็นวัดดิ้นรนมาตลอดไม่สำเร็จคราวนี้ก็สำเร็จได้ส่งไปแล้วและมีคนสนับสนุนอันนี้เป็นสภาวะธรรมที่สมบูรณ์ท่านประจองดินรนเราดินรนก็มีขัดค้านมีอะไรก็ไม่สำเร็จนี่คือสภาวะธรรมติดตามไปจนสำเร็จทำอะไรธรรมะมันจะเตือนเราเสมอเวลานี้ยังอยู่ภายในเราถือว่าอะไรจะเกิดขึ้นเพราะกรรมต่างคนต่างใช้กรรมกันเราย่อมให้อภัยกัน ถ้าเราเคารพต่อพระพุทธถ้าเคารพต่อพระธรรมเราเคารพต่อพระอริยสงฆ์เจ้าเรียกว่ารัตนตรัยสูงสุดในโลกน้อมรับไปเลยแม้อะไรมันจะเกิดขึ้นแก่ตัวเราก็จะให้ยอมเสียสละอุทิศเป็นพุทธบูชาสติปัฏฐิบูชาผู้เจ้าสรรเสริญเนี่ยที่เราเขียนป้ายไว้ในหน้าธรรมเป็นคติเตือนใจแล้วไม่มีอะไรที่เป็นที่พึ่งดังนั้นเราสวดมนต์หรือทำอะไรทุกอย่างทำวัดจังหวะพุทธังสรณังคัจฉามิเราจะเคารพต่อพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งจนตลอดชีวิตธัมมังสรณังคัจฉามิเราจะเคารพพระธรรมเป็นที่พึ่งจนตลอดชีวิตสังฆังสรณังคัจฉามิเราจะเคารพพระสงฆ์เป็นที่พึ่งเป็นที่ระลึกจนตลอดชีวิตถ้าสงฆ์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมีคุณธรรมมีเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาเป็นเครื่องจันลงไว้ซึ่งเราก็จะอคติทั้งสิ้นเราเคารพตัวนี้เขาจะชี้นำเราในทางใดฉะนั้นพระพุทธองค์ก็ทรงตรัสสาวกทั้งหลายพระองค์เป็นผู้ชี้แนะชี้ทางเธอจงเอาไปคบคิดพิจารณาปฏิบัติประพฤติปฏิบัติแล้วเธอจะรู้ตามความเป็นจริงเป็นจริงเป็นขนาดรู้ก่อนภิกษุทั้งหลายจะสุขเที่ยงไหมรูปเที่ยงไหมท่านสุก็ตอบว่าไม่เที่ยงรูปไม่เที่ยงเจ้าสูไม่เที่ยงเสียงเที่ยงไหมโสตเที่ยงไหมเสียงก็ไม่เที่ยงโสตไม่เที่ยงเมื่อไม่เที่ยงจะตามไปทำไมแค่ประโยคนี้เอามาคบคิดพิจารณาทุกวันทุกเช้าเย็นเราจะเข้าใจตอนเรานอนหลับรูปเสียงไม่ได้ยินตอนเราตื่นมารูปก็เห็นเสียงก็ได้ยินและสนใจอะไรถ้าเราพิจารณาอย่างนี้เหมือนพุทธองค์ตรัสเราก็สามารถจะสงบจิตมันเฉพาะสงบแล้วพุทธองค์ก็เตือนสาวกทั้งหลายว่าเธอจงเจริญมรณสติทุกลมหายใจเข้าออกนั่นคือเธอจงทำความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมอันนี้พุทธองค์เตือนสาวกเท่านั้นเลยในนั้นพวกเรามาบวชนึกว่าเป็นบุญที่สุดและมาถูกที่หลวงพ่อมาอยู่ด้วยกันนี่เห็นหลวงพ่อทำอะไรขายไหมไม่มีวัตถุมงคลต่างๆหมอดูผูกดวงก็ไม่มีเรียนมาทิ้งหมดพอเห็นความจริงมันแล้วว่ามันมีแค่วันหนึ่งคือหนึ่งวันเดือนปีทั้งหลายนั้นเป็นสิ่งสมมุติทั้งนั้นเลยเห็นชัดก็เลยไม่ดูแม้แต่วันคืนยังไม่เที่ยงเราดูแรงเราดูหนาวเราดูฝนมันก็วันหนึ่งคืนหนึ่งแล้วจะดูให้มันโง่ทำไมมนุษย์มันตายมามนุษย์ที่รุ่นที่เท่าไหร่แล้วเอาอะไรไปมันนึกถึงพุทธพจน์พุทธองค์ว่าเจริญมรณสติก็เป็นความจริงขึ้นมาตายวันตายคืนนั่นคือความจริงตายทุกขณะรวมหายใจอีกทุกริยาบทอีกและไอ้บทย่อยอีกนั่นละเอียดเข้าไปอีก แล้วเราจะเอาอะไรเป็นสิ่งหลอกลวงทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจแม้แต่ตัวเราเองมนุษย์เดี๋ยวนี้มันดิ้นรนกันขณะเห็นใจเพื่อแสวงหาปัจจัยสี่ความโลภครอบงำเพื่อเลี้ยงอัตภาพหาเงินปัจจัยมาเพื่อครอบครัวเลี้ยงชีวิตตัวเองให้รอดโดยนั้นพุทธองค์จึงบอกว่าร่างกายเหล่านี้เป็นหลังของโลกมนุษย์เราเกิดมาอยากรูปร่างสาสวยอยากมีหูดีตาดีจมูกดีตีดีอะไรทุกอย่างมาเกิดมาแล้วบางครั้งก็ตาบอดใครอยากตาบอดแต่มันบอดนั่นคืออะไรบางคนเกิดมาใครอยากรูปร่างดีแต่ปากแหว่งจมูกบี้ตาเหล่บางทีก็แขนด้วนหัวโตแขนรีบนั่นคืออะไรใครเกิดมาอยากให้สุขภาพแข็งแรงดีแต่ถึงเวลามันก็เกิดเป็นโน่นเป็นนี่ถูกตัดไส้ตัดท้องผ่าท้องตัดแขนตัดขานั่นคืออะไรนี่แหละพุทธองค์ว่าร่างกายเป็นหลังของโลกโรคตาโรคหูโรคจมูกโรคปากโรคท้องอะไรต่างๆนานาโรคผิวหนังหน้าตาดีแต่เป็นบ้าวิปลาสก็มีบ้าสมบัติก็มีบ้าสวยบ้างามก็มีบ้าร้องเพลงก็มีคิดแล้วพิจารณาหน้าเบื่อหน้านี่แหละคือกรรมเห็นนั่นเรามาในทางนี้เนี่ยก็เรียกบรรพชาดีนักแหละเรียกได้ธรรมะบารมีถ้าตั้งปณิธานเราจะภาวนาทางโลกน่ะมันเอาตามความเป็นจริงเป็นทัศนะออกมาว่าเหมือนวันเวลาเหมือนน้ำไหลพระก็ดีแม่ชีก็ดีบาสุบาสิกาเห็นน้ำมันไหลไหมไหลทั้งวันทั้งคืนน้ำมีลักษณะขึ้นกับลงก็ไหลมันไหลไปเราไปตักไปขวางเห็นมันหนักหนักทันทีเลยอย่างเราโยนใบไม้โยนไม้ไปตามน้ำมันก็ไหลไปมันก็คล่องโยนไปให้มันไปตามระยะแต่พระที่เราอยู่นี้ปฏิบัติไม่ว่าจะทำทุกกรณีมีแต่ทำและทิ้งเหมือนกันนะทำและก็ทิ้งไปแต่ละวันแต่ละคืนเหมือนทิ้งไปตามน้ำไหลมี 50% หายากที่สุดเลยทำไม่เอาไม่ว่าจะก่อสร้างไม่ว่าจะอะไรก็แล้วแต่นี่แหละเป็นสภาวะที่ไปตามกระแสของอนิจจังของมันเสื่อมไปสิ้นไปทุกเวลานาทีจนกระทั่งเราสิ้นลมดับแค่หลวงพ่อจึงพิจารณาแล้วจึงบอกว่าศพเดินได้ลมผักกระดูกเดินถูกเท่งถูกเท่งทำกิจกรรมต่างๆพอสิ้นลมเมื่อไหร่เป็นศพไม่เดินนั่นเพราะเราอยู่ในธาตุทั้งสี่ประชุมคือขันธ์ห้ามีขันธ์ห้าย่อมมีอายตนะหกตาหูจมูกกายใจรวมๆคือนามรูปรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเยอะมันก็เข้ามาทางตาหูจมูกลิ้นกายทำให้จิตใจบั่นป่วน นั่นคือขันธ์5แล้วเป็นมารแล้วถ้าเรียกขันธ์มารเมื่อเราปฏิบัติเราก็ต้องเอาตัวนี้กำหนดลมหายใจเข้าออกเรียกว่าเจริญอานาปานสติอานาปานสตินี้เป็นกรรมฐานเด็ดทุกทุกจริตแต่มีอานิสงส์มากเมื่อทำสำเร็จไม่ว่าทุกกรณีรู้หมดกำจัดรู้สึกได้ความคิดนึกปรุงแต่งได้จิตว่างเห็นแจ้งแทงตลอดเลยทั้งตาก็แค่ดับเป็นอนัตตาไปสุญญตาทั้งเสียงก็สื่อดับเป็นอนัตตาสุญญตาทั้งจมูกก็เหมือนกันเป็นนิจังอนัตตาสุญญตาทั้งปากก็เหมือนกันเป็นอนิจังอนัตตาสุญญตาเย็นร้อนอ่อนแข็งก็เหมือนกันเป็นนิจังอนัตตาสุญญตานั่งยืนเดินนอนร่างกายเราเป็นสิ่งจอบปลอมทั้งนั้นเลยร่างกายไม่ควรยึดมั่นถือมั่นนี่แหละธรรมพุทธองค์แจ้งจริงๆเพราะนั้นการปฏิบัติธรรมจึงเน้นหนักในธรรมะเมื่อเราเข้ามาในโลกปากาสาวพัสเราต้องเชื่อกรรมต้องใช้กรรมให้หมดเหมือนเป็นหนี้เขามาทวงเราก็ต้องให้มันไปมาทวงทางตาก็ให้มันทวงทั้งหูก็ให้มันทวงจมูกก็ให้มันทวงทั้งปากก็ให้มันทั้งกายก็ให้มันแม้จะตายก็ให้มันตายเลยจบถ้าทำได้อย่างนี้แหละชาตินี้แหละคนแน่ไม่ตกต่ำไม่ตกต่ำยังเด็ดขาดและอายตนะ6นี้แหละมีตัววิปัสสนาถ้าสติปัฏฐานสี่ก็กายอีกนั่นแหละเห็นนั้นกายกับตาสติผู้เจ้าเน้นหนักเลยพิจารณาอุปนิโกน้อมมาแม้แต่สัตว์ตายเนื้อหนังเหมือนกันของเน่าเปื่อยพิจารณาน้อมมาเราก็เหมือนกันพอที่ลงก็เน่าเปื่อยไปในที่สุดไม่ต่างอะไรก็น้ำแข็งสักก้อนหนึ่งมาตั้งไว้รอวันเวลามันก็ละลายไปหมดร่างเปล่าไม่มีอะไรสักนิดหนึ่งก้อนหนึ่งก็ไม่มีนั่นคือสัจธรรมปรากฏแล้วเรื่องอะไรเราจะมายึดมันถือมันเป็นอุปทานขันธ์ฉะนั้นคนเราน่ะแค่นอกกรรมโลโกสโลภจำกรรมที่นี่เรามาเนคขัมมะบารมีเราก็น้อมไปปณิพานเป็นกรรมมันนะแต่กรรมดีวิปัสสนากรรมฐานคำว่าวิปัสสนาเนี่ยภูมิแห่งปัญญากรรมฐานนั่นคือหมายว่าเป็นฐานตั้งของจิตตั้งไว้ในกายนี่แหละในเวทนาในจิตไม่ทำตั้งอยู่ในนี่สี่อย่างในกายก็คือกายคตาสติเวทนาสุขทุกข์เฉยๆจิตความรู้สึกคิดนึกปรุงแต่งทำโลกอุดหลงสี่อย่างนี้เป็นปกตินั่งยืนเดินมีสมาธิตลอดก็สามารถเราทำให้พ้นจากกองทุกข์ทำให้เรารู้แจ้งแทงตลอดได้เช่นเดียวกันดังนั้นเราเน้นหนักในกรรมหันหน้าในกรรมฐานนั้นเป็นทางกุศล ไม่ว่าจะเป็นอุบาสกอุบาสิกาเป็นกุศลหันหน้าเข้าวัดเป็นกุศลทั้งนั้นแต่ทางโลกนั้นมันทำและเอาแต่ทางธรรมนั้นไม่เอาทำแล้วก็ทิ้งไปทำแล้วก็ทิ้งไปเหมือนกับกินแล้วถ่ายกินน้ำเข้าไปแล้วก็ถ่ายไม่มียับยั้งมันได้เลยนี่แหละตัวไตรลักษณ์ของมันสามมันลักษณะไม่ว่าสัตว์เดรัจฉานหรือมนุษย์กินแล้วก็ถ่ายไหลไปตามกาลและเวลาแล้วเราจะเอาทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ล้วนแล้วแต่ไตรลักษณ์ทั้งนั้นอันนี้จังอนัตตาสุญญตามีสัมมาพุทธองค์คือความจริงเป็นการจัดทำที่มันอยู่พระเจ้าไม่ได้สร้างมามันมีของมันอยู่ในตัวเราพระพุทธองค์ก็เป็นมนุษย์พ่อแม่พี่น้องท่านก็เป็นมนุษย์แต่มีความสามารถมาตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณนะเพราะอะไรพอท่านสร้างบารมีมามากมายกายกองจนได้มาตรัสรู้อันตรสมาสัมโพธิญาณถึงเราทุกวันนี้ปัจจุบันนี้โดยนั้นพระพุทธองค์จึงเตือนสาวกทั้งหลายมีพุทธพจน์ว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายวันคืนล่วงไปล่วงไปเธอทำอะไรเนี่ยพระพุทธองค์น่ะห่วงสาวกมากที่สุดเลยไม่เตือนแต่ละวันแต่ละคืนผ่านไปเราจะมัวสนุกสนานมัวจะเล่นหัวกันก็ไม่ใช่ดังนั้นเราตั้งใจมาเนคขมะบารมีที่สูงแล้วมุ่งมั่นเดินทางถูกแล้วหายากยุคนี้สมัยนี้ผู้ที่พูดธรรมะอย่างแจ่มแจ้งเน้นหนักในการสมาปฏิบัติชี้ทางชี้จุดสำคัญสำคัญให้เราเข้าใจพิจารณาคือว่าพุทธองค์เตือนว่าวันคืนล่วงไปล่วงไปเธอทำอะไรท่านพิจารณาแล้วตัววันคืนจำวัดนอนหลับนั่นแหละตายไปแล้ววันหนึ่งคืนหนึ่งโบราณว่าคนนอนหลับเหมือนคนตายคนตายเหมือนคนนอนหลับหมดความรู้สึกพอความรู้สึกจิตเข้าผวังถ้าเอาสิ่งเหล่านี้มาปฏิบัติมาพิจารณาคบคิดใช้สติปัญญาวิจัยมันก็สามารถได้คำตอบว่าจริงวัดแล้วเราจะเอาอะไรนอกจากธรรมะเป็นที่พึ่งทางใจเราอาหารใจเราใจสัมปรายภพทางโลกไม่ได้หรอกพุทธองค์ก็ตัดเหมือนกันทางโลกเหนื่อยเปล่าเวลานี้เราดูสิทางโลกทำมันเอามันได้ไม่ใช่มันก็นอนหลับเหมือนพวกเรานอนแต่ไม่ได้ภาวนาเฮ้ยตื่นมามันก็ดิ้นเอาแต่ร่ำแต่รวยดิ้นรนยศอาบรรดาศักดิ์อะไรต่างๆจะเกือกจะกายกันความโลภครอบงำบังซะจนมองไม่เห็นธรรมะมองไม่เห็นวัดวาอารามต่างๆแล้วมันก็ไม่ได้เหนื่อยครับดังนั้นเนี่ยการปฏิบัติธรรมของเรา ทุกขณะจะเปลี่ยนแปลงของมันไปเรื่อยดังนั้นพุทธองค์จึงให้อริยบท4นั่งยืนเดินนอนแล้วอริยบทย่อยเคลื่อนไปหยิบของมั่งหลับตาลืมตาขยับขยื่นอะไรต่างๆอันนี้เลยบทย่อยเขาเรียกว่าสติสัมปชัญญะบัพเพของอนาปานสติเมื่อจิตสมาธิมีสติสมบูรณ์จะเห็นชัดแจ้งจะตั้งอุจจาระปัสสาวะมีการรู้การนามตลอดเลยเมื่อเห็นแจ้งนี้รูปนามต่อไปก็เสื่อมสิ้นไปสู่แห่งความไม่มีอะไรความว่างเปล่านี่แหละจุดหมายปลายทางของพุทธศาสนาเปลือกกับผีแก่นสมมุตินั่นคือเปลือกนามรูปนั่นคือกับผีซึ่งความรู้สึกที่นึกปรุงแต่งคืออารมณ์นิพพานคือความว่างเปล่านั่นแก่นพุทธศาสนาถึงที่สุดแห่งทุกข์ก็ได้ช่วยสังคมต่อไปท่านช่วยโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนเหมือนเราทุกวันนี้ได้มากระทำให้เขาไปเหลือจากกินส่วนเกินก็ไปใส่ส่วนกลางคือมูลนิธิเอาดอกออกผลมูลนิธิเอามาเป็นส่วนกินส่วนเกินหมุนเวียนไปอย่างนี้คนมีเงินกินไปใช้หมดแต่เราไม่หมดได้มาก่อสร้างเหลือก่อสร้างเหลือจากกินเราก็ได้ใส่ครบมูลนิธิเติบโตไปทุกวันทุกวันเหมือนต้นไม้ดอกออกผลมาเราก็มาแบ่งปันกันกินโดยปัจจัย4อาหารการกินเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มอาศัยที่เสนาสนะหลับนอนยารักษาโรคแค่นี้นี่เรามีกินมีเสื้อผ้าคุ้มกายเรามีที่หลับนอนยารักษาพอแล้วดิ้นรนเอาอะไรดิ้นรนมันยิ่งเหนื่อยเหมือนไล่จับลูกนกลูกกาลูกหมาลูกแมวมันก็เหนื่อยพวกสัตว์ต่างๆมันให้จับได้เมื่อยมีเทียบดูที่พิจารณาดูที่อันนี้เราเหนื่อยเราทำกิจกรรมต่างๆในสำนักเราพัฒนาท้องถิ่นในเราสะอาดสะอ้านใครยากจนมาเห็นแต่ความสะอาดสะอ้านก็เกิดศรัทธาได้มาทำให้เขาอุทิศให้เขาไปเราไม่เอาทำไม่เอาเขาต้องการบุญก็ทำให้เขาได้บุญเราไม่ได้ยึดเป็นของเราเป็นของสงฆ์เป็นของพุทธศาสนาทำทุกอย่างทุกวันนี้เราอุทิศในพุทธศาสนาเป็นของส่วนกลางเป็นของประดับโลกเขาใครจะทำลายก็ทำไปให้เราก็จะตายอยู่แล้วคนอย่างนั้นเขาเรียกคนจิตอกุศลเขาทำความเจริญจะมาต่อต้านมาทำลายเขาขัดขวางเขาอันนั้นเขาเรียกมารเราไม่กลัวเราไม่กลัวคำว่ามารเราใช้ขันติบารมีเมตตาบารมีวิริยะบารมีแผ่เมตตาให้เขาให้เขาเจริญเจริญไปเถอะแม้แต่เขาจะมาฆ่ามาแกงมาอะไรเราเราก็ให้ชีวิตเราอุทิศให้เป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาอยู่แล้วแม้เขาไม่มาฆ่ามาแกงเราก็ตายอยู่แล้วฉะนั้นเราเตรียมตัวตายก่อนตายให้ร่างกายอยากสังขารทั้งหลายทั้งปวงเป็นของไม่เที่ยงกังวลอะไรทำมันผมโคตรเล็บฟันหนังสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งจอมปลอมทั้งนั้นต้องบริหารมันทุกวัน ถึงวันพระองค์ผมขนเล็บอาบน้ำทุกวันซักเสื้อผ้าทุกวันเป็นสิ่งสกปรกทั้งนั้นเราจะว่าดีตรงไหนที่ตาที่จมูกที่หูที่ฟันที่เล็บที่ตีนที่มือล้วนแต่ที่กองที่ทั้งนั้นเลยนี่แหละอสุภกรรมฐานโดยตรงอย่าสำคัญผิดว่าตัวนี้ดีเลิศประเสริฐแต่แล้วมีแต่ขี้ทั้งตัวดังนั้นวันนี้หลวงพ่อขอพูดด้วยกรรมจับโลภิตามกรรมกรรมโลโกตโลภิตกรรมกรรมจำแนกขาดในหยาบประปานนี้เราจะไปพูดใครอะไรมันเกิดขึ้นโทษตัวเราเพราะตัวเราสร้างกรรมมาแล้วก็ต้องให้มันไปมันจะเอาก็ให้มันไปจะฆ่าจะแกงมันจะว่าอะไรก็ให้มันว่าไปก็หมดไอ้สิ่งต่างๆที่กระทบมันที่พูดอะไรต่างๆมันก็ปากเหมือนกับเราเราก็แปรงฟันล้างหน้าเหมือนกันกับมันมันไม่แตกต่างอะไรแต่มันจิตมันเป็นอกุศลเราก็แผ่เมตตากรุณาต่อไปให้มันเจริญเจริญเถอะให้มันสบายใจก็พอแล้วจะไปต่อกรอะไรกับมันแค่นี้เราภาวนาให้เรียกว่าให้อภัยทานมันการอภัยทานนี่สูงสุดหายากเสียสละอมิตรเสียสละทางปรมัตถ์คือขันธ์หน้านามรูปให้ไปเลยมันไม่ใช่อะไรของเรามันให้มาเดี๋ยวมันก็เอาของมันไปนี่ความจริงมันอย่างนี้โดยนั้นพระพุทธองค์ไม่ทิ้งราชสมบัติพระสถานทิ้งนางสนมกุมารวังนี้ไปหาโมกขธรรมจนสำเร็จส่วนธรรมะพุทธองค์เนี่ยอริยมรรคองค์8ย่นลงคือศีลสมาธิปัญญาย่นลงปฏิบัติกายกับใจย่นลงเป็นหนึ่งคือเอกายมรรคโคทางสายเอกทางแห่งผู้เดียวจบถ้าเราพิจารณาอยู่เนืองๆบ่อยๆจนกระทั่งถึงที่สุดทำจิตเป็นหนึ่งเอกายมรรคโคไปเรื่อยๆจะเจอแห่งความว่านักถึงที่สุดแล้วนักปฏิบัตินักสัมมาปฏิบัติไม่ต้องไปสนใจคนอื่นเขาคนอื่นก็เหมือนเราเราก็เหมือนเขาเกิดแก่เจ็บตายเหมือนกันนี่คือสัจธรรมเหมือนนั้นเราสงบกายสงบวาจาสงบใจของเราไว้นัตติสันติปรมังสุขังสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีถ้าเราจะเดินทางไปสู่สันติสุขนั้นเรารู้แล้วว่าเราเกิดมาอย่างไรหนึ่งวิญญาณสองตัณหาสามกับสามตัวนี้เราทำลายวิญญาณได้ตัณหามันก็ไปด้วยก็เลยกลายเป็นกรรมที่บริสุทธิ์และไม่ต้องมาเวียนว่ายตายเกิดในพวกน้อยพวกใหญ่นี้ต่อไปอยู่ที่ไหนทั่วโลกมีมนุษย์เหมือนกันกับเรามีเกิดแก่เจ็บตายเกิดการจะร่ำจะรวยแค่ไหนก็ต้องเกิดแก่เจ็บตายเหมือนกันมีสมบัติพระสถานมากมายกายกองเอาไปไม่ได้นอกจากบาปบุญกุศลที่เราทำโจรกับปนไม่ได้ไฟก็ไม่ได้ใครมาแย่งไม่ได้ใครทำใครได้ดูที่ปวกตัวเล็กๆ มันสามารถทีกันสามารถทำให้กองกุกสูงขึ้นไปได้เราก็ทำแบบนั้นเหมือนกันเห็นไหมการผู้ที่มาบวชในธรรมบริหายะเป็นเสียสละอันยิ่งใหญ่เสียสละไปตามสภาวะของธรรมะตามหลักอนิจจังอนัตตาสุญญตาของมันให้มันไปเรื่อยๆไปนั่นแหละที่สุดเราไม่ได้ยึดมั่นถือมั่นอะไรทั้งสิ้นรู้แจ้งแทงตลอดคนดูตัวเองนะจะเข้าใจจบถ้าจบเป็นอินทรีย์ของพุทธเจ้าแล้วรู้แจ้งโลกเรียกว่าพุทธพจน์ว่าโลกวิทูรู้แจ้งโลกก็โลกหกนั่นเองตาหูจมูกกายใจจบแล้วอยู่กับโลกไม่ติดโลกเพราะมันตาบอดหูหนวกปากใบและไม่หลอกใครด้วยไม่รู้จะไปหลอกใครมนุษย์มันสมมุติเท่านั้นถ้ายังหลอกกันอยู่ก็มันไม่ใช่ธรรมะพุทธเจ้าแล้วไม่มีปัญญาแล้วเราไม่หลอกและไม่ดูใครดูอย่างเดียวว่าเขาก็ตายเราก็ตายเขาก็แก่เราก็แก่เขาก็เจ็บเราก็เจ็บไม่รู้จะไปดูตรงไหนว่ามีอะไรดีไม่มีอาบน้ำฟอกสบู่ทุกวันมีขี้ตาหิวที่จมูกเรียงกายมีจะขี้ทางนั้นไม่ดีตรงไหนคนว่าตัวดีนะเสร็จติดยังมีโยมว่าหลวงพ่อวันนี้ดีไม่ใช่ดีเด้ออะไรมีอะไรดีๆบอกไม่มีดีหลวงพ่อต้องอาบน้ำล้างหน้าแปรงฟันทุกวันจะไม่ดีหรอต้องซักเสื้อผ้าไม่ได้ซักสองสามวันติดศพเหม็นออกมาแล้วพูดเขาตรงๆนี่มีคนถามมันก็จะถามว่าสมัยนี้ตอนนี้เวลานี้ยุคนี้สมัยนี้จะมีพระอริยเจ้าไหมพ่อก็ไม่ได้ตอบว่ามีหรือไม่มีไม่ปฏิเสธแต่ถามโยมว่าตราบใดยังมีชาวนาทำนาอยู่คงไม่ว่างข้าวเปลือกมั้งนักเรียนนึงอ่ะถ้าตราบใดยังมีเด็กนักเรียนอยู่คงไม่ว่างจากครูมั้งก็ทันใดเหมือนกันถ้ามีสำนักปฏิบัติมีพระภิกษุสมณเณรอุบาสกอุบาสิกาหันหน้ามาสัมมาปฏิบัติเดินตามอริยมรรคองค์8คงไม่ว่างจากพระอริยเจ้าเหมือนกันนานโยมถามเงียบไปเลยและไม่ใช่ว่าจะเอาวัตถุทำการก่อสร้างเรามาแข่งขันกันก็ไม่ใช่ฉะนั้นก็ผิดเรียกว่าสันโดษตามมีตามเกิดพออยู่พออาศัยก็พอแล้วเราไม่แข่งใครแต่ว่าพออยู่พออาศัยก็เหลือกันนั้นทุกอย่างเราเข้ามูลนิธิเป็นส่วนกลางเอาดอกออกผลมาเลี้ยงกันไม่ให้ล่มละลายให้มีกินกระจายสีเพราะว่าอยู่ไปวันหนึ่งคืนหนึ่งแต่ภาวนาให้เกิดสติปัญญารู้แจ้งตัวเองให้พ้นจากกองทุกข์หลวงพ่อก็ปรารถนาอย่างนั้นไม่หวังไปแข่งขันอะไรกับใครรู้อยู่ว่าธรรมะเป็นสภาวะที่มันจะเกิดมันก็ห้ามมันได้มันจะดับก็ห้ามมันไม่ได้เพราะเป็นอนัตตาบังคับไม่ได้ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนแต่เป็นสภาวะธรรมเกิดขึ้นตั้งระดับไปดีไม่ดีเหมือนกันหมดนี่คือความจริงที่ปรากฏอยู่ทุกเวลานาทีทุกวันทุกคืนอยู่ที่ไหนก็มีอย่างนี้ทั่วโลกมีทั้งด่าทั้งชมนี่โดยสมมุติมีดีและไม่ดีโดยสมมุติฉะนั้นสิ่งทั้งคู่ เหมือนในสั้นในยาวเหมือนกลางวันกลางคืนไม่ว่าทุกฤดูมันก็มีวันหนึ่งคืนหนึ่งเพราะมันอยู่นี้แม้แต่เราดับรวมไปตายไปมันก็อยู่มันอย่างนี้นี่คือสัจธรรมคือความจริงที่มันมีอยู่ในโลกเราไม่ได้สร้างมันมาเรามาค้นคว้าหาสัจธรรมบวชมาหาสัจธรรมคือความจริงที่มีอยู่ถ้าเห็นอย่างนี้เราก็ถอยตั้งหลักภาวนาของเราอย่าประมาทอมตะอปมาโทมัจจุโนปทังผู้ใดประมาทคนนั้นเป็นคนตายแล้วฉะนั้นเราต้องใช้ภาวนาเจริญสมาธิเจริญสติให้มากทำให้มากจนกระทั่งต่อเนื่องกันเป็นลูกโซ่แล้วเราจะรู้ตามความเป็นจริงทางตาหูจมูกกายใจทำมีใจสว่างสะอาดแล้วสงบนั่นสุขแท้สุขทั้งวันทั้งคืนนอนหลับก็สุขตื่นก็สุขอยู่ที่ไหนกินก็ว่างอะไรก็ว่างว่างว่างไปหมดเลยนั่นถึงกันศาสนาของสัมมาสัมพุทธเจ้านะมีจุดหมายปลายทางท่านยืนยันได้โดยเอวเชิญมาดูฮะที่สุดก็กันตนเองเนี่ยในธรรมคุณศาสนาอื่นไม่เกี่ยวและไม่มีที่อ้างฉะนั้นพระพุทธองค์ถึงอ้างยันได้เด็ดขาดเลยเอยุโกโอปนานิโกให้มาดูอธิสูตรโดยตัวเองจะไปเชื่อคนโน้นคนนี้พูดเปล่าข่าวอะไรต่างๆเป็นมงคลตื่นข่าวอะไรต่างๆให้มาพิสูจน์โดยตัวเองเนี่ยศาสนาพุทธยืนยันและเด็ดขาดเลยแล้วมันมีของหลอกใครมุ่งปฏิบัติอย่างเดียวดังนั้นพุทธองค์จึงบอกสติปุสติบูชาพระเจ้าสรรเสริญพอแล้วพระเจ้าสรรเสริญลงเดียวกับโอ้โหภูมิใจตัวเองนะมนุษย์ที่เห็นเที่ยวเห็นเทวดาต้องชมก็ไปชมก็เรื่องของมันเนี่ยอย่าไปสนใจมันเลยนั่นผมมาอยู่นี่เป็น20ปีเนี่ยผมไม่ขายอะไรไม่ทำอะไรหลอกใครเลยนอกจากเข้ามาสนทนาธรรมอะไรต่างๆกันแนะนำเข้าไปที่เห็นๆกันอยู่วันๆหนึ่งก็ทำกันอยู่แถวสำนักนี่ให้พัฒนาเจริญงอกงามให้เป็นที่เกิดหน้าสู่ตาญาติโยมมาอันนี้พอทำในสะอาดสะอาดคนเขารักความสงบมีอยู่ของจริงมีในมากเนาะพุทธองค์จึงพยากรณ์ไว้แล้วว่าใบไม้กำมือหนึ่งกันในป่าใครมากใครน้อยกว่ากันสาวกว่าป่ามากกำมือเดียวนิดเดียวพุทธองค์ก็บอกแล้วว่าลูกตถาคตแค่ใบไม้กำมือเดียวที่นี่ก็มีอยู่นี่คือความจริงพุทธเจ้าพยากรณ์ไว้2,000กว่าปีก็ยังอยู่เนี่ยนั่นแหละคนเราเกิดมาเนี่ยบุญที่สุดแล้วเนี่ยแต่คนที่ไหนมาอยู่นี่ก็เป็นบุญดีเหมือนกันคนที่ไปไปเนี่ยไปแล้วก็รู้ข่าวๆอะไรเล่ร่อนอะไรไม่รู้เป็นทีเป็นหาค่ะหาหลักวิจัยนะครับอยู่นี่เป็นหลักอยู่นี่ก็เหมือนอยู่ที่อื่นลูกกระทบตาเสียงกระทบหูกระทบหมูปากกระทบลิ้นเย็นท้องกระทบกายนั่งยืนเดินเหมือนกันไม่เหมือนกันแล้วก็อยู่แต่ที่นี่สบายที่สุดอยู่กลางทะเล จูนผู้ร้ายก็ไม่มีสัตว์ร้ายก็ไม่มีเหมาะแก่บำเพ็ญสมณธรรมที่สุดอากาศก็บริสุทธิ์หายากและไม่มีใครเข้ามารบกวนนอกจากคนมาเอาธรรมะสนใจในธรรมะทั้งนั้นเนี่ยจะมีน้อยที่สุดมาแล้วก็กลับไปแล้วนั่นคืออะไรทำตัวเราทำตาเราเหมือนกับประตูมันมาได้มันก็ไปได้มันไปได้มันก็มาได้เกิดดับดับของมันเข้าๆออกๆของมันอยู่อย่างนี้มีตัวสภาวะพุทธสภาวะเกิดขึ้นตั้งและดับไปจะอยู่อย่างนี้ดีหรือเลวหรือชั่วอะไรมันก็อยู่อย่างนี้นี่คือสัจธรรมคือความจริงเห็นนั้นน่ะเราเกิดมาเพื่อใช้กรรมกรรมโลโกสโลประจำกรรมเรามากรรมในทางดีมาทำเจริญวิปัสสนากรรมฐานนี่บุญแล้วในการกุศลเนี่ยขอหมั่นเพียรพยายามเน้นหนักในการปฏิบัติเจริญอนาปานสติสมาธิสติให้สมบูรณ์แล้วเราจะไม่ตกต่ำจะไปอิจฉาริษยากันอคติสี่นั้นทิ้งมันไปเจริญเมตตากรุณามุทิตาเบกขาวิหารธรรมแทนซะคำเราเหมือนกันตายเหมือนกันเกิดแก่เจ็บตายเหมือนกันที่สุดเราก็ไปด้วยกันลงเรือลำเดียวกันโดยสัมภายรวมกันแก่แล้วก็เข้ากันไม่ตกต่ำหรอกในชาตินี้ภพนี้หลวงพ่อเน้นหนักหาทางที่จะช่วยบำรุงน้ำใจคนบำรุงขยันหมั่นเพียรให้ดูหลวงพ่อเป็นผู้ชี้แนะผู้แนะนำการจะทำตรงตัวดูตัวเองตัวเองไม่เตือนตนก็ใครจะเตือนฉะนั้นวันนี้ในที่สุดวันนี้เป็นวันพระสิ้นเดือน15ค่ำเดือนมีนาวันที่16พ.ศ. 2542หลวงพ่อขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขอให้ทุกคนทุกคนเจริญในธรรมเทอญยะถาวะริวังหาปุราปาริปุเรนติสาครังเอวเมวะอิโตทินนังเปตานังอุปกรรมปฏิอิชิตังปฏิตังตุมหังทิปเมวะสมิสัตโตสัพเพเปรนโตสังฆปาจันโทปนารโสยะถามณีโชติระโสยะถาสัพพีติโยวิวัสสตุมาเตปวัตตุอันตรายโยสิติภายุโกภวะอภิวาทนสีริสมิจังวุทธาปัจจายิโนจตารโอธรรมวทัมปีอายุวันโนสุขังภรัง